Allahumma salli wa sallim wa barik ali wa ala alihi thumma rudduhu min al-arshi qabla an yabruda al-farsh wa qad nala jami'a al-marib فَإِذَا شُرِّفَتْ تُرْبَةُ طَيْبَةً مِنْهُ بِأَشْرَفِ قَلَبْ سَعَتْ إِلَيْهِ أَرْوَاحُ الْمُحِبِّينَ عَلَى الْأَقْدَامِ وَالنَّجَائِبِ اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك